ko wax ban ko ni ci ko ko kam kam kon bu ko am ban ñam ñam ñam ni ay mo ci alquran mo xam ñu yalla ko wax ta mo ko ko wax ñu wax ñu ko diine ci ñu ngi jangal ko ñu ko dina way ko ko yaru ko ko ko jangal ak jang ko ko ko ko ci mo ngi jangal wala ko la ko am tan mo ko jangal e mo ko ko ñu wa ko ñu ñu ko ci ka la do ko ma ana ba ka ko mo ko ma ja ko mo ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko وَقَالَ يَبَرَكُ وَمَا يَنْتِقَى مِنْ حَوَى إِنْ هُوَ إِلَى اللَّهِ يُوحَى أَنَّ مُصَرِّ الْقُوَى خَمْقَدْ بُرْمُرَ الْوَحْمَةِ تَخَنِّي مَا اللَّهُ دِبِ الْدَكِّرِ مُدُبْنِ جَعْلَى اللَّهِ وَلَا يَفَرْفَ وَقَالَ Thank you. Thank you. santuy mané jangal quran ko salam jangal ko mon ko ko mo ko ko dem ko di nga xamé mo la ko ko ko ko mo ko ko ni mo di ni tam mo ne ko ko mo ne ko ya ka mo ko mo ko ko ya ko mo ko ko bu ni ya ko ko la ko ko ko mo ko ko bu ni ya ko ko la ko ko ko sen bu ma ko la ko ko ci ya yo ko ko na ko ko ko ko na ko ko ko ko ko ko ko Bueno,

ñuy tekki da nga dem ci matra bay sama borom ko sa fa jam yu ak jam la wax tam jam la te en ni ko ngeen jam yam ko do ko ay te ko ci ko ngay moy ko ta ko wa ni ko ko ko ko de ma ko islam du ci mo ko islam ko ko yaa to ko ko ko mo ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko tawé ko ni ko nonto wuro tawé ay ko nonto wuro so ni ko ko nonto tawé ko nonto wa ko ni mo gonto wuro tawé ha wato ko ni ko la ilaha illa allah ta astaghfirullah ta tan do ko nonto wuro la ilaha illa allah ta mo ni ko ko la ta so ko ni ko ko wahi ni la wa ko ni ko wahi ni la akani astaghfirullah so ko ni ko akani ni la allah ni way na ko yalla djoppul yalla dina djoppul am nga ne kon kon ci ci la ko wax la woni ko mo ko wax la yow yam ko ko ko ko ko way yam ko ko ci tan yi tan ko ko wala way ko ko xam way ñen ñen la ko ni tan ko ko dañu ko ko bu do ko ko ko ci tan ko la da mo ko xam bo to do ko do ñu ko ta asay na bokkal na ni mo to ko takko ko dal to mo to man na yam ci ko ci ko ci la mo to su na ko ci ni ko na ko to ni na ko to wa na ko ya ko na na mo ko dal ba to ya ko ci ni ko na ko to ni ko to la ana to ya ko na ko ni ko na ko to ajja na wa ya ko mo ko dal mo ko dal Mo ta ko jam na ko mo na ko ma ta ma ko ni ko donc na la ko bakki la ni dagala dagala ko ma ko ko la ta ko la la ko ko la la juri ko la la ay ma kare kare ko la ko la ko la la wa wa ko ko ni ko la la ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko Dafa ko ni ci def yalla ko ni ko defal ko ni ci def yalla ko yaakaar mo ko ñu raay daal kon bo mo ko ngal par ba xalo bo ko raay jëgë ci Dakar mo la ko ci bal bal di ci loolu tax ko dafa ñu taxal daal ci bëgg yaalla na ko jëri ko Thank you.